महाभारत उद्योग पर्व एकविंशत्यधिकशततमोध्याय। ययाति का स्वर्गलोक से पतन और उनके दौहित्रों पुत्री तथा गालव मुनि का उन्हें पुनः स्वर्गलोक में पहुँचाने के लिए अपना अपना पुण्य देने के लिए उद्यत होना। नारद उवाच अथ प्रचलित स्थानात् आसनाच परिच्युतः कंपितेन एव मनसा धर्षितः शोकवह्निनाम। नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वर्गीय स्थान से भी विचलित हो गए। उनका हृदय कांप सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध करने लगी। म्लान स्रग्भ्रष्ट विज्ञान प्रभ्रष्ट मुकुटांगद विघूर्णन स्रस्त सर्वांग प्रभ्रष्टाभरणाम्बर। उन्होंने जो दिव्य कुसुमों की माला पहन रखी थी वह मुरझा गई। उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त होने लगी। मुकुट और बाजूबंद शरीर से अलग हो गए। उन्हें चक्कर आने लगा। उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वस्त्र तथा आभूषण भी खिसक खिसक कर गिरने लगे। अदृश्यमानस्तान पश्यन् नपश्यश्च पुनः पुनः शून्य शून्येन मनसा प्रपतिष्यन् महीतलम् किं मया मनसा ध्यातम् अशुभम धर्मदूषणम् येनाहं चलितस्थानात् इति राजा व्यचिन्तयत्। वे अंधकार से आवृत्त होने के कारण स्वयं स्वर्गवासियों को नहीं दिखाई देते थे, परंतु वे उन्हें बार बार देखते और कभी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वी पर गिरने से पहले शून्य से होकर शून्य हृदय से राजा यह चिंता करने लगे कि मैंने अपने मन से किस धर्म दूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया है जिसके कारण मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट होना पड़ा है। ते तु तत्रैव राजान सिद्धाश्चापसरसस्तथा अपश्यन्त निरालम्बं तं ययातिं परिमुच्यत। स्वर्ग के राजर्षि सिद्ध और अप्सरा सभी ने स्वर्ग से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य हुए राजा ययाति को देखा। अथैत्य पुरुषः कश्चित् क्षीण पुण्य निपातकः ययातिम् अब्रविद्राजन् देवराजस्य शासनात्। राजन, इतने में ही पुण्य रहित पुरुषों को स्वर्ग से नीचे गिराने वाला कोई पुरुष देवराज की आज्ञा से वहां आकर ययाति से इस प्रकार बोला। अतीव मदमत्तस्त्वं न कञ्चिन्नावमन्यसे मानेन भ्रष्ट स्वर्गस्ते दारहस्त्वं पार्थिवात्मज। राजपुत्र, तुम अत्यंत मदमत्त हो और कोई भी ऐसा महान पुरुष यहाँ नहीं है जिसका तुम तिरस्कार न करते हो। इस मान के कारण ही तुम अपने स्थान से गिर रहे हो। अब तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। न च प्रज्ञायसे गच्छ पतस्वेति तमब्रवीत पतेयं स्वस्थव्यति वचस्त्री रुवक्त्वा नहुषात्मजः। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता है, अतः जाओ नीचे गिरो। जब उसने ऐसा कहा तब नहुष पुत्री याति तीन बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं। पतिश्चन चिंतया मास गतिम गतिमताम वरह ए तस्मिन् देव काले तु नैमिषे पार्थिवर सभान चतुरो पश्यत निपस्ते साम मध्ये पपात। जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ याति गिरते समय अपनी गति के विषय में चिंता कर रहे थे। इसी समय उन्होंने नैमिषारण्य में चार श्रेष्ठ राजाओं को देखा और उन्हीं के बीच में वे गिरने लगे। प्रतर्दनो वसुमना शिबिरोषी नरोष्टकः वाजपेयेन यज्ञेन तर्पयन्ति सुरेश्वरम्। वहाँ प्रतर्दन, वसुमना, औसीनर, शिबि तथा अष्टक ये चार नरेश वाजपेय यज्ञ के द्वारा देवेश्वर श्रीहरि को तृप्त करते थे। तेषा मध्वरजम धूमम स्वर्गद्वारमुपस्थितम् ययातिरुपजिघ्रन्वै निपपात महिम प्रति। उनके यज्ञ का धूम मानो स्वर्ग का द्वार बनकर उपस्थित हुआ था। ययाति उसी को सूंघते हुए पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। भूमौ स्वर्गे च सम्बद्धां नदीं धूममयी विव गंगां गामिव गच्छन्तीं आलम्ब्य जगतिपतिः। श्रीमस्वृथाग्रेषु चतुर्षु प्रतिबन्धुषु मध्ये निपतितो राजा लोकपालोपमेषु सः। भूतल से स्वर्ग तक धूममयी नदी सी प्रवाहित हो रही थी, मानो आकाश गंगा भूमि पर जा रही हो। भूपाल याति उसी धूम लेखा का अवलंबन करके लोकपालों के समान तेजस्वी तथा अवभृत स्नान से पवित्र अपने चारों संबंधियों के बीच में गिरे। चतुर्षु हुतकल्पे सुराज सिंह महाग्निशो पपात मध्ये राजर्षि याति पुण्य संख्ये। वे चारों श्रेष्ठ राजा उन चार विशाल अग्नियों के समान तेजस्वी थे, जो हविष्य के आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे थे। राजर्षि ययाति अपना पुण्य क्षीण होने पर उन्हीं के मध्य भाग में गिरे। तमाहु पार्थिवा सर्वे दीप्यमानमिव श्रिया को भवान कस्य वा बंधुर्देशस्य नगरस्य वा यक्षो वाप्यथवा देवो गंधर्वो राक्षसोऽपि वा नहि मानुषरूपोऽसि को वार्थ कांक्षते त्वया। अपने दिव्य कांति से उद्भासित होने वाले उन महाराज से सभी भूपालों ने पूछा, आप कौन हैं, किसके भाई बंधु हैं तथा किस देश और नगर में आपका निवास स्थान है? आप यक्ष हैं या देवता, गंधर्व हैं या राक्षस? आपका स्वरूप मनुष्यों जैसा नहीं है, बताइए आप कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? ययाति रुवाच ययाति रश्मिराजर्षि क्षीण पुण्यस्युतो दिवः पतेयं सात्विति ध्यायन् भवस्तु पतितस्ततः। ययाति ने कहा, मैं राजर्षि ययाति हूँ, अपना पुण्य क्षीण होने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया हूँ। गिरते समय मेरे मन में यह चिंतन चल रहा था कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, अतः आप लोगों के बीच में आ पड़ा हूँ। राजन उचुहु सत्यमेतद्भवतु ते कांक्षितं पुरुषर्षभं सर्वेषां न क्रतुफलं धर्मश्च प्रतिगृह्यताम्। वे राजा बोले, पुरुष शिरोमणे आपका यह मनोरथ सफल हो, आप हम सब लोगों के यज्ञों का फल और धर्म ग्रहण करें। ययाति रुवाच नाहं प्रतिग्रहधनो ब्राह्मण क्षत्रियोऽहम् न च मे प्रवणा बुद्धि परपुण्य विनाशने। ययाति ने कहा, प्रतिग्रह ही जिसका धन है वह ब्राह्मण मैं नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ। अतः मेरी बुद्धि पराये पुण्य का ग्रहण करके उनका पुण्य क्षय करने के लिए उद्यत नहीं है। नारद उवाच एतस्मिन्नेव काले तु मृगचर्याक्रमागतां माधवीं प्रेक्ष्य राजानः तेऽभिवाद्येदमब्रुवन् किमागमन कृत्यं ते किं कुर्म शासनं तव आज्ञाप्याहि वयं सर्वे तव पुत्रा तपोधने। नारद जी कहते हैं, इसी समय उन राजाओं ने अपनी माता माधवी को देखा। जो मृगों की भांति उन्हीं के साथ विचरती हुई क्रमशः वहां आ पहुंची थी। उसे प्रणाम करके राजाओं ने इस प्रकार पूछा, तपोधने, यहां आपके पधारने का क्या प्रयोजन है? हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? हम सभी आपके पुत्र हैं, अतः हमें आप योग्य सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करें। तेषां तद्भाषितं श्रुत्वा माधवी परया मुदा पितरं समुपागच्छद्ययातिं सावबन्धच। उनकी ये बातें सुनकर माधवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने पिता ययाति के पास गई और उसने उन्हें प्रणाम किया। स्पृष्ट्वा मूर्धनितान् पुत्रान् ताप सेवा किमब्रवीत दौहित्रास्तव राजेन्द्र मम पुत्रा नते पराः। तदनंतर तपस्विनी माधवी ने उन पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर अपने पिता से कहा, राजेंद्र, ये सभी आपके दौहित्र अर्थात नाती और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं। इमे त्वां तारयिष्यन्ते दृष्टमेतत् पुरातने अहम ते दुहिता राजन् माधवी मृगचारिणी। ये आपको तार देंगे। दौहित्रों के द्वारा मातामह नाना का यह उद्धार पुरातन वेद शास्त्र में स्पष्ट देखा गया है। राजन, मैं आपकी पुत्री माधवी हूँ और इस तपोवन में मृगों के समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूँ। मयाप्योपचितो धर्मं ततोर्धं प्रतिगृह्यतां यस्माद्राजन्नरा सर्वे अपत्य फलभागिनः तस्माद्दिक्षन्ति दौहित्रान् यथा त्वं वसुधाधिप। पृथ्वीनाथ, मैंने भी महान धर्म का संचय किया है, उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन, सब मनुष्य अपनी संतानों के किए हुए सत्कर्मों के फल के भागी होते हैं, इसीलिए वे दौहित्रों की इच्छा करते हैं जैसे आपने की थी। ततस्ते पार्थिवा सर्वे शिरसा जननीं तदा अभिवाद्य नमस्कृत्य माता महं अथा ब्रुवन्। उच्चैरनूपमयि स्निग्धैः स्वरैरापुर्य मेदिनीं माता महं नृपस्तय तारयन्तो दिवस्युतम्। तब उन सभी राजाओं ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्ग भ्रष्ट नाना को भी नमस्कार करके अपने उच्च अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वर से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए उन्हें तारने के उद्देश्य से उनसे कुछ कहने का विचार किया। अथ तस्मादुपगतो गालवोप्याह पार्थिवम् तपसो वेष्ट भागेन स्वर्गमारोहताम भवान। इसी बीच में उस वन से गालव मुनि भी वहां आ पहुँचे तथा राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, आप मेरी तपस्या का आठवां भाग लेकर उसके बल से स्वर्गलोक में पहुँच जाए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवत ध्यान पर्वणि गालव चरिते ययाति स्वर्ग भ्रंशे एकविंशत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र के प्रसंग में ययाति स्वर्गलोक से पतन विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ।